warto zobaczyć na własne oczy. Wszystko będzie wypisane, no gdzieś tak w porze śniadania, ale nie wiem którego, czy drugiego, czy raczej trzeciego. A co tam w naszej skrzynce listelowej, czy jakieś nowe podobizny pupili naszych słuchaczy, które no skutecznie blokują, korkują naszą skrzynkę? Krystian, no taki bardzo zmartwiony, można by powiedzieć, aktywnością doktora Wilczura, donosi. Jak człowiek ma dużo wolnego, to się może odzwyczaić, więc aby zachęcić i zmotywować redaktora do dalszej, wytężonej pracy, załączam zdjęcie z gorącym kociakiem. No, kociak istotnie gorący, Felis domesticus na kaloryferze. Panie, panie! Pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. A doktor Wilczur tutaj grzebie w tej kupce, którą on sam, bez pomocy słuchaczy, załatwił do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I tutaj, o, tuza gwiazdę doktor Wilczur załatwił do strefy. A konkretniej, doktorze, konkretniej? Mimo, że ci metalowcy pochodzą ze Szwecji, to świetnie są w Polsce znani. No ale nie ze śpiewania po szwedzku. Oczywiście tylko ze śpiewania po angolsku. Nawet okazjonalnie zdarza im się śpiewać po polsku. To też oczywiście zauważyliśmy i odnotowaliśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Często przy okazji takiego leitmotivu cały świat gra polski czad. No ale to musimy mieć jakąś okazję, majówkę czy święto niepodległości i tak dalej. Takie rzeczy też się dadzą usłyszeć w strefie. No ale u nas oczywiście szwedzki zespół po angolsku no nie mógłby zaśpiewać. Ale przecież dlaczego nie mógłby zaśpiewać w swoim rodzimym języku? O właśnie, to teraz będzie gwiazda, co? A przynajmniej na warunki strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no to można by powiedzieć, że będzie to międzynarodowa gwiazda. Sabaton. Libera et impera, a W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola szwedzki zespół po szwedzku. No, jakoś zdaje się, że nikt nie kojarzy go z utworów w jego rodzimym języku, a tu proszę, Sabaton po szwedzku. Niesamowite, bo głównie znany z tego, że tfu-tfu po angolsku śpiewa. W Polsce znany, no w Szwecji oczywiście pewnie też znany, można by powiedzieć, międzynarodowa gwiazda w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no przynajmniej jeśli chodzi o warunki i standardy strefy. No to odkładamy w takim razie i to ten zestaw też dr Wilczur załatwił, nie tylko słuchacze za niego. No ale nie zmienia to postaci rzeczy, że no wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no cały czas się powiększa. Niedługo dr Wilczur nie będzie tu w ogóle potrzebny. Ech. Strefa małpa polskieradio.pl. No można pisać, ale tak po trzeciej, między trzecią a czwartą ze środy na czwartek, no komu by się chciało. Chociaż na przykład Tomek ze wsi Grochów tak się podpisał. Zdaje się, że spaceruje z psami o tej porze i donosi. Nie mogę się zdecydować, czy lepiej spaceruje się z psami przy niderlandzkim, czy serbskim. No, należałoby zadać niezwykle ważkie pytanie, czy te psy to owczarki. Bo jeśli owczarki, to najlepiej spaceruje się właściwie przy każdym języku obcym. A z wyjątkiem? Oczywiście angielskiego. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Ale, adrem. Redaktorze, przecież jest to audycja muzyczna. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem było grane w strefie kochanej i poinformuję tych słuchaczy, którzy no nie tak bardzo za pan brat ze strefą, że podsumowujemy muzycznie to, co wydarzyło się w audycji w 2019, czyli te wszystkie debiuty, premiery i takie tam. Co prawda ten zespół z Macedonii nie po raz pierwszy się w zeszłym roku pojawił, ale o ile się nie mylę, z Macedonii to tylko doktor Wilczur załatwia muzykę do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc no, niewiele podmiotów wykonawczych z tego kraju, więc jeżeli jakiś podmiot wykonawczy z Macedonii, ale jakiej Macedonii, doktorze, no nic dziwnego, że doktor Wilczur stary, no stary, z Macedonii Północnej, oczywiście, z Macedonii Północnej, nie ma takiego kraju jak Macedonia, jest tylko Macedonia Północna, więc jeśli tylko jakiś znany strefie podmiot wykonawczy z Macedonii Północnej coś wyda, no to właściwie pół święto w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tak jak przy okazji nowej płyty zespołu Bernays Propaganda. Macedonii, a właściwie z Macedonii Północnej, Bernays, propaganda. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, polskieradio.pl, /trójka/ wolna strefa. W tym wypadku, ponieważ w Macedonii, no tak trochę nie mogą się zdecydować, jakiego alfabetu tam używają i na wszelki wypadek używają dwóch, to znaczy łacińskiego i grażdanki, więc i tak będzie wypisane, i tak, żeby jeszcze łatwiej było słuchaczom odnaleźć i złowić tę muzyczną rybę w sieci macedońską, a właściwie północno-macedońską rybę Bernays, propaganda, która i w tym roku miała swoje premiery w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, było grane w strefie kochanej. W tym roku oczywiście, no bo nie przez te wszystkie dziesięciolecia strefy. Strefa @polskieradio.pl. Można się kontaktować z audycją, można się zwierzać, można pleść trzy po trzy. W końcu i tak nie wiadomo, czy to pójdzie i kiedy to pójdzie, no bo taki tryb produkcyjny audycji. A jeśli słuchacze nie będą pisać do audycji, no to Na pewno będzie pisać Basia i Basię będziemy cytować. I Basia pewnie ma największy współczynnik cytowania. Mogłaby już zostać profesorem nauk wszelakich, gdyby strefa była jakimś prestiżowym pismem naukowym. Tutaj współczynnik cytowania dla Basi absolutnie najwyższy. Basia donosi. Proszę pana, proszę się ze mną nie drażnić, bo zaraz nasmaruję do pana 150 albo i nawet 200 listeli. Pan wie, że potrafię. No oczywiście mógłbym się nie drażnić, wtedy uniknąłbym zakorkowania, zatkania skrzynki, ale ja... Co to mamy teraz do zagrania, co było grane w Strefie Kochanej w tym roku jako debiut i premiera? No, tego już dr Wilczur nie załatwił. Nie załatwił. No, załatwił Jacek z Gdyni. No a powinien był dr Wilczur jako związany emocjonalnie, można by powiedzieć lingwistycznie, z Danią. No wszak kiedyś biegle po duńsku. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? A teraz... szkoda gadać. No w każdym razie z Danii zestaw premierowy i debiutancki w tym roku załatwił słuchacz. Zespół zwie się Mochten's Corridor. Solo Afraden! Er min bare for, det gik lidt dårligt for tiden. Og pludselig en dag var det hele slut. Som at skide, når man tror, man skal slå en brud. Jeg ved lige ikke, hvad problemet var. Jeg tror bare, at synes, jeg var en kæmpe nar. Det er også det her biologiske ur. Nu er jeg alene mand, og jeg er pisse sur. Så står vi her og smiler på hinanden. Og jeg fatter, nul er en skid, det var jo dig, der skrev. Lånet var for højt. Lånet var for højt. Lude behandlet træppe sender. Lånet var for højt. For de ringer her til for tid til anden med land. Kom nu ud for fanden. Kom ind og få en bar og tag din kone med. Nu går der er gravid op i Nordsjælland et sted. Din arme side, den lærer alle sår. Kan du ikke få næske mig og æske den, du får, der kommer af til en bi. Og en spørg vores til. Du får magten kun dog, men du kan score, som du vil. Så står vi her og smiler på hinanden. Og jeg bader, når der er et skyld, det var jo dig, der skrev. På trods af hun er grød. Vi er stadig bedste venner. Alt sådan noget. Men sandheden skal frem. Ja, det siger man jo. Og sandheden er, det synes hun er et sår. Og jeg håber, at det tag, det går hen ad lort. Et tryk på det, og I lader på Lord, the power. Kreutor, czyli korytarze władzy. To po duńsku, no, szczątki języka tuńskiego w umyśle doktora Wilczura, ale nie doktor Wilczur załatwił ten zestaw muzyczny w tym roku do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół Machtens Kreutor z takiej podsumowującej swojej płyty, która zwie się bardzo znamiennie Spiel nur wie kenna, czyli zagraj coś, co znamy. Czyli dokładnie to, co robi dzisiaj dr Wilczur, grając zgodnie z leitmotivem, było grane w strefie kochanej w tym roku. Czyli dzisiaj nikt nic nowego nie usłyszy. Wszyscy usłyszą to, co już znają. No piękne, piękne. Czyli wszystkim się będzie bardzo, ale to bardzo podobać, bo zawsze podobają nam się te utwory, które już znamy, a nie te, których jeszcze nie znamy. Machtens Kreutor też będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Nie zmuszam słuchaczy, aby spijali duński z ust prowadzącego i będzie to pięknie na literki rozpisane na tej stronie. Machtens Kreutor, korytarze władzy. Ech, tak patrzę na zegar i widzę, że znaleźliśmy się już w czwartej kwarcie audycji, co może powodować na przykład coś takiego, że większość słuchaczy ulega takiemu jednemu draniowi w któremu na imię Morfeusz. Ale my odganiamy drania. Nie spać! Nie spać! A teraz taki dziwny tworek na podsumowanie. Formalnie zespół pochodzący z Francji, ale wierzcie mi, no na pewno tego nie będzie słychać w szacie dźwiękowej i muzycznej. Nazwa jest tylko francuska. Violon Barbare. No ale inspiracje, natchnienie zupełnie skąd inąd. No może dlatego, że muzyk z Mongolii gra w tym zespole pierwsze skrzypce. Violon Barbare, teoretycznie Francja. Są formalnie z Francji, ale tej Francji za bardzo nie było słychać, bo na trzech muzyków w tym zespole jeden z Francji, drugi z Bułgarii, a trzeci, jak było słychać, najważniejszy z Mongolii. Violon Barba, tak się zwie ten zespół. A może jeszcze raz przeczytam jego nazwę, no w końcu muszę spłacać dług wobec społeczeństwa, zaciągnięty za to, że absolutnie za darmo społeczeństwo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego ze znajomością francuskiego. Violon Barba, barbarzyńskie skrzypce, Francja, France. Ach, doktorze Wilczurze, a może by tak do rzeczy, wszak jest to audycja muzyczna. A dzisiaj wielkie podsumowanie minionego roku. Było grane w strefie kochanej. No, dla kogo kochanej? Dla tego kochanej. No ale przecież hołubimy nawet tych słuchaczy nie za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolnej od Angola. I mogą tutaj na przykład wpaść raz na rok i mają kompendium. Jak w pigule mają to, co dr Wilczur grał przez cały rok. I wcale nie mają poczucia, żeby coś stracili. Ech, strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale o tej porze, oj, to właściwie już taki kwadransik został do końca audycji. Komu by się chciało na koniec i komu by się w ogóle chciało o tej porze pisać? Kto by miał werwę, zapał i animusz? Tak, teoretycznie na wszelki wypadek podajemy, gdzie pisać, gdzie się zwierzać. A my realizujemy, wypełniamy nasz dzisiejszy leitmotiv, bo w tym roku zdarzyło się też zaprezentować jakieś zestawy z Chorwacji. I no, tutaj też muszę podkreślić, doktor Wilczur załatwił do strefy, bo oczywiście większość zestawów już słuchacze za niego załatwiają. Ech, ten stary doktor Wilczur już niczego nie potrafi załatwić. Z wyjątkiem tego chorwackiego zestawu w wykonaniu zespołu Maszynko. Pograno mi ma beznadzia i ulica ma sna. Kao grzki chramowi, ruszelinie dwornica. Bogowi ovim pasa rastoju, pomóżę ima. Hoću li se skloniti, il zagryźć tu cijel. Zaj harwo me zawiedzite, da czujem sirę. Opojna melodia, opet platina, ulica na sna. Chwala liepa, chwala liepa, doktorze Wilczurze, że udało ci się załatwić ten zestaw do strefy w ostatnim roku. No bo dzisiaj podsumowanie było grane w strefie kochanej, między innymi, no bo jak zmieścić cały rok w dwóch godzinach, tak między drugą a czwartą, ze środy na czwartek. Trudno, no ale ci, którzy posłuchali pierwszej audycji od roku, no mają przegląd tego, co działo się w audycji przez cały rok. No oczywiście głównie słuchacze w ramach jednej wielkiej, aż patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola załatwiali doktorowi Wilczurowi tutaj zestawy muzyczne. No ale może jeszcze trochę doktor Wilczur potrzebny jest w audycji. Patrzę na zegar. Patrzę, nie jest wesoło. Nie jest wesoło. Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. Ładny finał. No to doktor Wilczur wyrazi tradycyjną nadzieję, że za tydzień, o, podejrzewam, że o tej samej porze, ze środy na czwartek, między drugą a czwartą, się słyszymy i to nie w bynajmniej pomniejszonym, a może i nawet powiększonym składzie, nie wiem czy 2 stycznia należą się jakiekolwiek życzenia, ale wszystkie życzenia chyba dr Wilczur już przekazał wcześniej, na przykład takie, że no między drugą a czwartą bardzo dobra pora, ale rano, ale w dzień. No to jak się żegnamy? Jak się żegnamy? No, żegnamy się po włosku, też takim zestawem, który zadebiutował i zapremierował w tym roku, bo dzisiaj graliśmy tylko i wyłącznie zgodnie z leitmotivem, było grane w strefie kochanej przez ten cały ostatni rok. Scelti da chissà che mano, per essere buttati in mezzo alla nebbia, con chi alla nebbia si è già rassegnato, ed a spalle curve e vestiti umidi. Corse finite al mattino, col cuore che batte in un mucchio di sabbia, su fette d'asfalto dal fondo ceduto, due lepri ogni tanto si fermano lì. Si fermano a urlare, siamo qui, angelo della nebbia, guardaci, buttaci solo un po' di colore, oh, angelo. Ci puoi sentire o no? Sei lì, sei lì, sei lì, sei lì. C'è un piatto pieno di vita, puntata in scommesse già perse in partenza, ma prima di tutto van tutte giocate, che l'allibratore si diverta un po'. Senti proprio tutto bene. Rumori e corpi a attutiti e gocce che provano a bagnarci dentro. Due lepri si danno una bella scrollata e al prossimo campo si fermano un po'.